pagbibigay ng buhay sa mundo kong wala nang gulay. Ako sa'yo ay tila ganyan din, at iisa ang ating puso't damdamin. Tayo, tayong nagsimula nito. Sana'y umabaw pa ang pagsuhuyo. O giliw kay saya, tanggal aking kaba kapag kapiling ka. Dito, dito sa puso ko, pag-ibig. Bakit ba ang lambing mo'y kulang sa akin ay